trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 18 kwietnia, minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip przedstawią serwis Trójki. Separatyści mają złożyć broń i opuścić okupowane budynki. Takimi ustaleniami zakończył się w Genewie szczyt w sprawie Ukrainy. Darmowy podręcznik dla pierwszaków trafia do konsultacji społecznych. Na razie budzi sporo kontrowersji. Do prokuratury wpłynęło doniesienie na Rafała Dudkiewicza, a w nim sugestia. Prezydent Wrocławia nie tylko doprowadził do kolizji, ale także spowodował ryzyko wystąpienia katastrofy w ruchu lądowym. A chodzi o wtorkową stłuczkę z tramwajem. Rozbrojenie separatystów i odblokowanie budynków. To podstawowe punkty planu, który ma uspokoić sytuację na wschodniej Ukrainie. W czasie międzynarodowych negocjacji w Genewie uzgodnili go szefowie dyplomacji Rosji, Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wyliczał. Wszystkie bezprawnie uzbrojone formacje mają zostać rozbrojone. Wszystkie nielegalnie zajęte budynki mają być zwrócone prawowitym właścicielom. Wszystkie okupowane ulice, place i inne miejsca publiczne w ukraińskich miastach mają być odblokowane. Wszyscy zatrzymani protestujący będą podlegać amnestii, poza tymi, którzy popełnili ciężkie przestępstwa. Nadzór nad realizacją porozumienia ma przejąć misja OBWE. Wątpliwości, czy Moskwa dotrzyma swoich zobowiązań, ma Barack Obama. Prezydent USA podkreślił, że Zachód musi mieć w zanadrzu sankcje wobec Rosji. Amerykański sekretarz stanu John Kerry podkreślił, że teraz należy przejść od słów do czynów. Teraz jest jasne, że najważniejsze, by te słowa zostały jak najszybciej wprowadzone w życie. Nikt nie wyjeżdża z Genewy z poczuciem, że cała praca została już wykonana. Szef rosyjskiej dyplomacji w Genewie podkreślał, że najważniejsze, by to sami Ukraińcy porozumieli się co do przyszłości swojego kraju. Zdaniem Ławrowa niezbędny do tego jest udział zwolenników federacyjnej Ukrainy, a ci są m.in. rozszerzenia niezależności regionów. Dzieciom się podoba, ale wydawcy książek nie zostawiają na nim suchej nitki. Bezpłatny podręcznik dla pierwszej klasy Nasz Elementarz można już oglądać na stronie Ministerstwa Edukacji i komentować. Magdalena Karczewska. Kontrowersję wzbudził wybór jako głównej autorki Marii Lorek. Jej wcześniejszym podręcznikom zarzucono powielanie stereotypowego podziału ról w rodzinie. Jak tłumaczy sama autorka, w Elementarzu uniknęła tej pułapki. Są rodziny wszystkich uczniów podręcznikowych. Dziewczynka jedna na wózku, mamy dwoje dzieci innego koloru skóry. Podręcznik już podoba się dzieciom. Chłopczyk i dziewczynka, które górają w koszykówkę i jest piaskownica i plec zabaw. Rodzice mają jednak zastrzeżenia. Jest za dużo rzeczy naraz w tej książce. Te strony rozpraszają dzieci. Doktor Małgorzata Sieńczewska z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego krytykuje podział treści według pór roku. Te cztery pory roku, które przyświecały edukacji przedszkolnej, znowu w szkole wyznaczają rytm. Konsultacje nad treścią Elementarza potrwają jeszcze 2 tygodnie. Podręcznik czeka też ocena przez recenzentów. A w czerwcu minister edukacji chce rozmawiać o nim podczas spotkań z nauczycielami w szkołach. Ministerstwo czeka też na głosy rodziców. Zwykłe wykroczenie drogowe, czy może coś więcej? Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Wrocławia. Chodzi o wtorkowy wypadek na Ostrowie Tumskim. Rafał Dudkiewicz wjechał w uliczkę, gdzie obowiązywał zakaz wjazdu i zderzył się z tramwajem. Został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, dostał też 11 punktów karnych, ale według autora doniesienia kara powinna być o wiele poważniejsza, mówi rzeczniczka prokuratury Małgorzata Klaus. Zdaniem zawiadamiającego, który, jak twierdzi, wszelkie informacje na ten temat ma z doniesień medialnych, prezydent Wrocławia nie tylko doprowadził do kolizji, ale także spowodował ryzyko wystąpienia katastrofy w ruchu lądowym. Zdaniem zawiadamiającego mogło tutaj dojść do wykolejenia tramwaju, do zderzenia czołowego dwóch tramwajów, bądź też do uderzenia tramwaju o znajdujący się w pobliżu budynek. Prokuratura ma 30 dni na decyzję, czy rozpocznie śledztwo w tej sprawie. Minister rolnictwa wypowiada wojnę nepotyzmowi w podległym mu resorcie i agencjach. Marek Sawicki zapowiada, że nowo przyjmowani pracownicy będą musieli od tej pory składać oświadczenia o ewentualnych rodzinnych koneksjach. Składający wniosek będzie musiał oświadczyć, czy krewni powinowaci pracują w resorcie, czy w bezpośrednim nadzorze instytucji, do których aplikuje. Te zapowiedzi to efekt publikacji raportu po kontroli przeprowadzonej na zlecenie kancelarii premiera. A wynika z niego, że w podległej resortowi rolnictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nepotyzm i powiązania rodzinne rozwinęły się na ogromną skalę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi już CBA. Jest bardzo podobna do Ziemi i teoretycznie może znajdować się na niej woda w stanie ciekłym. Sensacyjną planetę poza Układem Słonecznym odkryli astronomowie z USA. Nazywa się Kepler-186f. Znajduje się 500 lat świetlnych od nas. Jest tylko 10% większa od Ziemi i znajduje się w strefie zamieszkiwalnej. Oznacza to, że nie jest tam ani za zimno, ani za gorąco. Czyli, że jeżeli znajdowałaby się tam woda, to mogłaby być ona płynna. A takie warunki, jak podkreślają naukowcy, sprzyjają życiu. Najprawdopodobniej planeta ta jest skalista. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wybrzeżu i na zachodzie kraju okresami opady deszczu, a na pozostałym obszarze tylko miejscami możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 9 stopni miejscami na wybrzeżu i krańcach zachodnich do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Thank you. Dzień dobry Państwu, 6:11, poranne wydanie Zapraszamy do Trójki, dzisiaj Wielki Piątek. Witam Państwa Wojciech Mann, a także witam Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie, Halinka Wachowicz w różnych miejscach bardzo ważnych i Darek Pieruch przy telefonie. Rozpoczynamy, właściwie już rozpoczęliśmy, jak zwykle będziemy z Państwem do godziny 9:00. They know it's time. They know in every feather they can feel it. They know every bird in the sky knows a change is gonna come by and by. We know it's true. We know deep in our souls we can sense it. We know every bird in the sky knows a change is gonna come by and by. New world coming through. New world. It's such a long time coming. A new world. Every bird in the sky knows a change is gonna come. They can feel it. They know every bird in the sky knows a change is gonna come by and by. Every bird in the sky knows a change is gonna come. Tak jakoś delikatnie zagrało, no i tak będzie grało dzisiaj, bo specjalnie nie mam zamiaru hałasować. 6:16, ale Państwo oczywiście mogą się kontaktować z nami. 22 i 7 trójek, to znany dobrze numer telefoniczny, a także SMS-y 71335 oraz maile man@polskieradio.pl.

Are you willing? Do I groove you? Is it thrilling? Do I soothe you, babe? Tell the truth now. Do I move you? Are you loose? The answer better be. It pleases me, yeah. Are you ready for this action? Does it give you satisfaction? You better get hip to what I'm saying. If you are, baby, let's start swaying. The answer better be. Już przychodzą od Państwa listy. Część z nich to świąteczne życzenia, za które bardzo dziękuję. Otrzymaliśmy też od warszawsko-wiejskiego taksówkarza informację, że siedzi, słucha i cierpi, ale nie z powodu słuchania, ponieważ niektórzy na taksówkarzy mówią: cierpiasz. No i słucha i jeszcze do tego SMS-uje. Może nie jest tak źle. Pytanie, czy będzie Gurumul przyszło? Nie, chyba dzisiaj nie będzie, chociaż on nastrojem odpowiada. Taki jest raczej, powiedziałbym, mało dynamiczny. Ale będą też kolorowe pisma, które przeglądam. Nie dostarczą one może zbyt wielu sensacyjnych informacji, ale już pobieżny przegląd pozwala mi powiedzieć, że sporo jest w magazynie kolorowym jednym o tym, że pani Anna Nowak-Ibisz nie może wybaczyć Krzyśkowi, czyli byłemu mężowi, który ją porzucił. No i jeszcze do tego próbuje obniżyć alimenty. No, może są wysokie, nie wiem, ale podejrzewam, że z punktu widzenia pani Anny One już i tak nie są wysokie, a jeszcze mają być niższe. Z kolei, jak pisze gazeta, to nie jest moja informacja prywatna, nowa miłość pana Krzysztofa nie chce słyszeć o ślubie. No, to może przewiduje, że jak nie wyjdzie, to znowu będzie walka o alimenty. Tyle na temat łamiącego serca Krzysztofa Ibisza. Szósta 30, prawie 31, pora na skrót informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Nurkowie dotarli do wraku promu zatopionego u wybrzeży Korei Południowej, podała agencja Reutera. Wcześniej skuteczną akcję poszukiwawczą uniemożliwiła zła pogoda. Ratownicy starają się odnaleźć 271 osób, które zaginęły w czasie środowej katastrofy. Z miejsca tragedii wydobyto do tej pory 25 ciał. Uratowano 179 osób. Jednak przedstawiciele służb ratunkowych ostrzegają, że szanse na odnalezienie żywych są bardzo małe. W chwili katastrofy na pokładzie promu było 475 pasażerów. Na razie nie wiadomo, wiadomo, dlaczego jednostka zatonęła. Dziś śledczy mają przesłuchać kapitana. Jak dotąd odmawiał on wzięcia odpowiedzialności za zatonięcie promu. O efektach rozmów w Genewie w sprawie rozwiązania kryzysu na Ukrainie prezydent Bronisław Komorowski rozmawiał wieczorem telefonicznie z pełniącym obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandrem Turczynowem i premierem tego kraju Arsenijem Jaceniukiem. Prezydent Bronisław Komorowski zaproponował obu rozmówcom rozszerzenie polskiej oferty eksperckiego wsparcia dla reformy samorządowej na Ukrainie. Mówił prezydencki minister Jaromir Sokołowski. W Genewie ustalono, że wszystkie uzbrojone grupy na terenie Ukrainy mają zostać rozwiązane. Separatyści mają też opuścić zajmowane budynki rządowe. Osoby, które dostosują się do tych zaleceń, mają mieć zagwarantowaną amnestię. Nadzór nad realizacją porozumienia ma przejąć misja OBWE. Policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Mikołajki, który próbował ukraść metalową kopułę bunkra. W pobliżu wsi Wejdyki w gminie Ryn zauważył go strażnik leśny i powiadomił policję, mówi rzeczniczka Giżyckiej Komendy Beata Kurczyńska. Jak ustalili funkcjonariusze, 34-letni Mariusz N., przy pomocy palnika dokonywał przecięcia kopuły. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W tej sprawie trwają dalsze czynności. Policjanci ustalają właściciela mienia, jak również wartość strat. Policjanci ustalają też, co mężczyzna chciał zrobić z odciętą kopułą. Zatrzymanemu grozi do 5 lat więzienia. Meksykanie, wielbiciele książek Gabriela García Márqueza oddają hołd pisarzowi. Noblista zmarł wczoraj. O tym też między innymi w serwisie Trójki o 7. Zapraszam. Prognoza jak zwykle w tym miejscu. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wybrzeżu i na zachodzie kraju okresami opady deszczu, a na pozostałym obszarze tylko miejscami pokropi. Temperatura maksymalna Zielona Góra 10, Koszale 11, Szczecin i Poznań 12, Zakopane Wrocław 13. Idziemy do góry, no i będzie coraz cieplej. Gdańsk, Suwałki w środku Stawki 14, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie i Białymstoku 15, Warszawa 16, ale to nie koniec. Katowice, Kraków, Lublin 17 i w Rzeszowie 18 stopni, proszę Państwa. No więc, jeśli tylko nie będzie za bardzo padało, to zapowiada się zupełnie przyjemny piątek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus. Polskie Radio. Kto będzie następnym przewodniczącym Komisji Europejskiej? Przed zbliżającymi się eurowyborami odbędzie się debata z głównymi kandydatami na to stanowisko. Dyskutować będą Jean-Claude Juncker, Ska Keller, Martin Schulz i Guy Verhofstadt. Transmisja debaty 29 kwietnia o 14.30 na stronie euranet+polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. Na Wielkanoc od Makro. Alpejskie mleczko Milka 7,99 przy zakupie dwóch opakowań. Proszek do prania bryza 12 kg 39,99. UN Makro. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wielkanoc za pasem, a ja zakupy zawsze robię w Real. I dzwonię, żeby się dowiedzieć, czy ja wędliny, ciasta też. Wszystkie produkty na Wielkanoc kupi pani w Real. To jasne, ale czy jakieś oferty punktowe szykujecie? No pewnie. Dla każdego Real przygotował specjalną ofertę e-kuponową. Wystarczy przed zakupami aktywować swój e-kupon na payback.pl i zebrać dużo więcej punktów. Super! Skorzystaj z wielkanocnej oferty Real. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Z okazji zbliżających się świąt wycięliśmy taki numer. 9,99 w Polo Markecie za kilogram doskonałej surowej kiełbasy białej. Do świątecznego żurku 9,99 za kiełbasę białą. Polo Market. Mój ulubiony na święta. Kings of Leon, Outkast, Florence and the Machine, The Prodigy, David Guetta, Snoop Dogg, a.k.a. Snoop Lion i wielu innych. Orange Warsaw Festival 2014, największy miejski festiwal w Polsce. 13, 14, 15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. Bilety od 199 zł na eventim.pl. Patroni medialni, TVP2 i Trójka. Program trzeci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20... Ile? 4. Za 24 minuty siódma. Mamy informacje z Francji od Marysi i Bogdana. Nad Paryżem wstało słońce, a Marysia z Bogdanem pędzą z Trójką w radiu do Polski na święta. Proszę tylko uważać po drodze, żeby ten pęd nie był zagrożeniem dla nikogo. Przesyłam pozdrowienia, a w podskryptum proszę o jakąś ładną piosenkę. Aha, Marysia dla Bogdana, który najwyraźniej prowadzi samochód. No nie wiem, czy ta pasuje. Może tak. I don't care if you beg. You can cry all night long. There's one thing about it. You've done me wrong. I heard what you did, and I know. To try to explain, 'cause there's no words to say. Like the old folks have told me, every dog has his day. I heard what you did, oh, so from now on, Witam pana, dzień dobry. Dziś Wielki Piątek, jest dzień rozpoczęty porannym bieganiem, a jest podwójnie wielki, no bo pierwszy raz w życiu biegam, słuchając pana Wojtka, więc dziękuję za muzykę. Życzę dzisiaj wszystkim słonecznego dnia. Minęło mi dwóch sąsiadów, mówią, pan Bóg chyba tą kobietę opuścił. No ale nie opuścił mnie. Jestem szczęśliwa i życzę wszystkim pięknego dnia. I zdrowia. Ściskam. Tego jeszcze nie mieliśmy telefonu wykonanego w trakcie biegu. I to myślę, że to było na otwartym powietrzu, a nie na bieżni jakiejś takiej sztucznej, domowej. Bardzo dziękuję. Za ile? Za 18, 17 minut, 7. Proszę Państwa, kolorowe pisma, nigdy za dużo tych informacji, Państwo się dopominają o więcej. No nie ma takiej podaży jakiejś ogromnej dzisiaj, ale coś można znaleźć. O, tu na przykład mamy taki rodzaj zestawu zdjęć mówiącego o tym, że pani Anna Wędzikowska o sylwetkę dba bez przerwy również za granicą. Jest parę zdjęć pani Wędzikowskiej na rowerze i obok roweru oraz na koniu. Ciekawe, że gdziekolwiek ona tym rowerem jedzie albo na tym koniu, to zaraz obok znajduje się fotograf, który rejestruje, jak ona na tym koniu czy innym rowerze elegancko wygląda. To musi być naprawdę wielka przyjemność móc się dać sfotografować w każdej zupełnie okoliczności. Ciekawe, czy wszystkie gwiazdy tak mają. Ja nie widziałem dzisiaj żadnego fotoreportera obok mnie, w związku z tym do radia nie przyjechałem ani rowerem, ani na koniu. Pick up that guitar and play. teraz dzwoniła biegaczka, to zadzwonił rowerzysta w czasie jazdy na rowerze, ale ja nie o tym. Chciałbym poprosić, żeby pan Wojtek rozwinął ten niezwykle interesujący epizod ze swojego życia, mianowicie gorąca pomidorowa w wojsku o godzinie 6 rano. Bo mówił o tym pół godziny temu, a ja cały czas zastanawiam się, o co tu może chodzić. Niezwykle ciekawa historia. No ciekawa, może kiedyś rozwinę tę opowieść. 6 rano... I na tej zupie pomidorowej był taki dekielek aluminiowy i na niego pan specjalista od gotowania z kuchni wrzucał kostkę margaryny, która w ciągu sekundy się rozpuszczała. To naprawdę był interesujący posiłek. Naprawdę, kiedyś może to rozwinę. A propos biegania i telefonowania, to dostałem konkurencyjnego SMS-a od słuchacza, który biega i SMS-uje biegając, czyli ta pani, która dzwoniła, nie jest całkowicie osamotniona. Mamy też przyjemny list od będących w mikropodróży w Warszawie Kasi i Leszka z Bydgoszczy, tak jest napisane, no nie wiadomo, o jakie miasto chodzi. Nastawili sobie budzik na 5:55. Ciekawe, czy z własnej woli, czy z musu, ale miło, że towarzystwo miałem od samego początku. A teraz, jak zwykle o tej porze, dr Andrzej Kruszewicz w rozmowie z Darkiem Pierogiem, ale nie o ptakach, tylko tym razem dr Kruszewicz jako gospodarz i dyrektor warszawskiego zoo będzie po prostu do niego zapraszał. Wybierając się do zoo, możemy zrobić to w sposób spontaniczny, po prostu przyjść i obejść cały ogród, ale możemy się wcześniej przygotować i trafić na pory karmienia poszczególnych zwierząt. Warto przed przyjściem do zoo zajrzeć na naszą stronę, zobaczyć na nowinki, zobaczyć na plany różnych imprez, bo czasem jest tak, że planujemy wyjście w sobotę, a może w niedzielę, a się okaże, że w sobotę jest właśnie ciekawe zdarzenie. Poza tym mamy różne zorganizowane karmienia zwierząt w różnych częściach ogrodu. Są często i kolizje w tych karmieniach, gdzie trzeba się zastanowić, czy chcemy zobaczyć karmienie fok, czy hipopotama, ale te karmienia są i one się zmieniają w zależności od pory roku, więc warto śledzić to na naszej stronie i zobaczyć, o której co będzie karmione, zrobić sobie notatki. Aktualnie mamy taką sytuację, że o 9:30 karmione są pingwiny, wtedy podchodzi pielęgniarz, karmi pingwiny z ręki, jest to okazja, żeby zadać mu pytanie, co one dostają, ile tych śledzi jedzą, jak się to dzieje. Drugie karmienie pingwinów jest o 14:00. Pingwiny mieszkają blisko fok, więc zaraz po pingwinach o 10:00 karmione są foki i później o 14:30, czyli pół godziny po pingwinach. Przy fokach, no to są tak zwane targety, czyli takie cele. Każda foka ma swój, jedno kółeczko, kwadracik, trójkącik, różne kolory. Każda rozpoznaje swój. Musi wyjść z wody, ustawić się nosem, dotykając tego celu. Wszystko jest na zasadzie treningu z gwizdkiem. No i w momencie, kiedy już stanie nieruchomo, wykona takie coś, no to pielęgniarz czasem dotyka jej ucha, oka, zagląda, dotyka ją. Ona musi być grzecznie, bez ruchu, dotykać nosem cały czas tego celu. Jest to po to, że gdyby trzeba było podać krople do oczu, co nam się zdarza, albo pobrać, tak jak dzisiaj pobieraliśmy, sieć do badań genetycznych, czy nawet zrobić zastrzyk, to mamy zwierzę, które wyszło z wody i czeka na to, że człowiek skończy przy niej manipulację. Dopiero kiedy kończy manipulację, jest gwizdek, foka może podnieść głowę, dostaje parę śledzi i znowu następny trening, następna chwila, i aż zjedzą tyle, ile mają zjeść. To też jest okazja do tego, żeby zapytać tego pielęgniarza o zwyczaje fok, dlaczego to się dzieje. Jest to bardzo praktyczny trening, jednocześnie atrakcyjny dla zwiedzających, ale przede wszystkim ważny trening medyczny. Mamy też taki trening medyczny przy słoniach, ale to się dzieje na zapleczu bez zwiedzających. Ten trening jest bardzo rozwinięty do tego stopnia, że wystarczy zrobić odpowiedni gest i słoń się położy. Można dotknąć jego podeszw, bo następnie jest odrębny trening, gdzie słoń podnosi nogi i pokazuje je i sprawdzamy, czy tam nie ma żadnego ciernia, nie ma jakiejś ranki, a w przypadku jakiejś ranki można to zdezynfekować. Także te treningi się dzieją. Słonie też nadstawiają uszu swoich do pobrania krwi, akceptują całe te manipulacje. Podobnie poza strefą zwiedzających mamy też treningi szympansów, gdzie one są szczypane w tyłki w zamian za daktyla. Jest to po to, żeby w razie czego, gdyby trzeba było zrobić zastrzyk, to żeby szympans za daktyla przyszedł i dał sobie zrobić zastrzyk, więc też jest taki trening. A poza tym szympansy strasznie rozrabiają na swoim wybiegu. Jak dostają wody do picia w butelkach PET, one dostają za każdym razem świeże butelki, zostają kompoty czy jakieś soki, potem to rozrzucają, więc jest trening polegający na tym, żeby zbierały te śmieci, też dostają za tą pestki i zbierają te butelki, więc to się dzieje. Około południa mamy karmienie hipopotamów, ale tylko w sezonie letnim, kiedy hipopotamy są na zewnątrz. O 12.30, czyli zaraz po hipopotamie, to mniej więcej się zbiega w czasie, a to jest obok siebie, jest karmienie rekina. No i wtedy jest mocno ożywiony, widać, jaki to jest naprawdę dynamit. No i mniej więcej około 14 przy nosorożcach warto pobyć, bo wtedy też jest pielęgniarz, który karmi nosorożca i też jest okazja, żeby zadać mu pytania. W tej chwili, o tej porze roku mamy taką sytuację, że około 12, między 12 a 13 karmione są też niedźwiedzie polarne. Wtedy podskakują, robią cuda rozmaite, ale oczywiście, kiedy przyjdą upały, to będzie to taka pora dnia, że one będą chciały być w środku, więc nie będziemy ich do tego zmuszać, ale póki co między 12 a 13 jest karmienie niedźwiedzi polarnych, warto być, bo tam też można zadać pytania pielęgniarzowi, ale przede wszystkim one są wtedy tak rozbrykane jak małe dzieci. Więc krótko mówiąc, przed wyjściem do zoo można kupić bilet online, żeby nie stać w kolejce, ale warto sprawdzić na naszej stronie, co, gdzie i kiedy się dzieje. Za 5,5 minuty siódma do karmienia hipopotamów. Jeszcze trochę czasu. Autopromocja. Wielki Piątek w Trójce. W Godzinie Prawdy gość wyjątkowy, ksiądz Adam Gołębiak. Swoje powołanie realizuje w pracy z młodzieżą w ramach Centrum Edukacyjno-Wychowawczego Trampolina. I to jest niezwykłe, to jest chyba ta logika krzyża, bo nie ma krzyża bez dwóch belek. Tej pionowej, która łączy trochę niebo i ziemię, ale i tej poziomej, która łączy trochę człowieka z człowiekiem. Zapraszam kilka minut po południu, Michał Olszański. A po 22 zapraszam na specjalne, wielkopiątkowe wydanie Klubu Trójki, gdzie będziemy rozmawiali o poświęceniu się, nie tylko w perspektywie religijnej. Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na Wielkanoc oczaruj bliskich czymś tradycyjnym i wyjątkowym. Teraz w Lidlu kupisz białą kiełbasę parzoną wyjątkowej jakości w wyjątkowej cenie. Tylko 4,99 za 500 gramów.